dragostea nu e fierbinte și pasul îți este domol. De nu ți-e inima plină de dorul sublim minunat, tu păsărutarea divină a celui mai mare împărat. Dar poți să pășești chiar pe ape, de ochii sunt țintă la el. Dacă îl cunoști îndeaproape și viața legată de cer. Dar poți să-l pășești chiar pe zâmbitor, să-ți dea